przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pamięć wolontariusza Damiana Sobula, który zginął w izraelskim ataku na konwój humanitarny, uczczono w Przemyślu. Prokurator generalny dostrzega problem niskich wynagrodzeń pracowników prokuratury. Mówi o tym jego rzeczniczka w odpowiedzi na złożoną przez związkowców propozycję podwyżki. Europejczycy spośród 6 krajów aspirujących do wspólnoty najbardziej popierają kandydaturę Ukrainy. Kilkuset mieszkańców Przemyśla uczciło pamięć Damiana Sobula, wolontariusza zabitego w poniedziałek w Strefie Gazy przez izraelską armię. W zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym spotkali się jego znajomi, przyjaciele i mieszkańcy miasta. Damian to był dobry człowiek. Poznałem go na peronie, kiedy pomagaliśmy w czasie rozpoczęcia się wojny, kiedy uchodźcy przyjeżdżali. Był uśmiechnięty, radosny. Widać było, że on robił, pomagał z pasją. Miał tę żyłkę społecznika, także to był wspaniały młody człowiek. Damian był wspaniałym wolontariuszem, wspaniałym człowiekiem. Dużo nam pomagał na peronie trzecim. Zawsze uśmiechnięty, odważny przede wszystkim. I pracował naprawdę ze wszystkich sił. Damian Sobul zostanie pochowany na cmentarzu centralnym w Przemyślu. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że Adam Bodnar dostrzega problem niskich wynagrodzeń pracowników prokuratury. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił dzisiaj projekt ustawy, który ma systemowo podnieść płace osób zatrudnionych w administracji. Prokurator Adamiak zakłada, że prokurator generalny będzie wspierał ten projekt. Pan prokurator generalny Adam Bodnar od momentu objęcia funkcji cały czas sygnalizuje, że dostrzega tę nieadekwatność wynagrodzenia pracowników prokuratury do zakresu ich obowiązków, do odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Także nie wyobrażam sobie, aby to stanowisko było inne. Projekt zawiera zapisy powiązujące wynagrodzenie pracowników prokuratury z wynagrodzeniem prokuratorów. Miałoby ono stanowić nie mniej niż 50% pensji zasadniczej prokuratora prokuratury rejonowej. Związkowcy skarżą się, że niemal połowa pracowników prokuratury dostaje teraz pensję minimalną. Przekaz z Brukseli jest jasny. Głosowanie w sprawie pakietu dla Ukrainy musi odbyć się jak najszybciej, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken po spotkaniu ministrów państw NATO i Ukrainy w Brukseli. Dodał, że sojusznicy są skupieni na stworzeniu pomostu dla pełnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Blinken zrelacjonował w ten sposób serię spotkań w kwaterze głównej, w tym drugie w historii posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Zwrócił uwagę, że europejscy sojusznicy zwiększają wsparcie dla Ukrainy, pracują nad długoterminowym pakietem wsparcia dla Ukrainy i zwiększają wydatki obronne. Ukraina jest najbardziej popularnym wśród Europejczyków krajem kandydującym do Unii, wynika tak z sondażu Ipsos dla Euronews. 45% osób biorących udział w badaniu popiera rozszerzenie wspólnoty o ten kraj. Przeciwnych jest 35% badanych, a pozostali nie mieli w tej kwestii zdania. W sondażu pytano w sumie o rozszerzenie wspólnoty o 6 krajów. Za Ukrainą znalazły się kolejno Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Serbia, Albania oraz Turcja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Wisła Płock pożegnała się z Ligą Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nawciarze w rewanżowym meczu 1/8 finału przegrali 33-34 z francuskim Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem ekipy z Paryża 30-26. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała Industria Kielce, która pokonała duńskie GOK. O półfinał zagra z Magdeburgiem. A w angielskiej Premier League Liverpool bez większych problemów pokonał 3-1 Sheffield United i przynajmniej przez chwilę może cieszyć się z prowadzenia w tabeli. Trwa drugie dzisiejsze starcie. Chelsea mierzy się z Manchesterem United. Mamy 88. minutę i Manchester prowadzi 3-2, choć przegrywał już w tym meczu 0-2. Tymczasem hokeiści GKS-u Tychy z brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W drugim meczu o trzecie miejsce GKS pokonał GKS Jastrzębie 2-1. W rywalizacji do dwóch zwycięstw skończyło się 2-0. dużo sytuacji bramkowych ze strony Jastrzębia, więc im mecz był spokojniejszy, tym dla nas to było korzystniejsze. Graliśmy bardzo odpowiedzialnie. W pewnym momencie może troszeczkę za bardzo się zamknęliśmy w tej trzeciej tercji, ale myślę, że najważniejsze jest to, że dociągnęliśmy ten wynik do końca, braliśmy strzały na siebie, zablokowaliśmy, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. Ostatni raz widzimy się na pewno w takim składzie i cały sezon na to pracowaliśmy. Było wiele ciężkiej pracy fizycznej, psychicznej, też mocno obciążony sezon. Pod względem przede wszystkim psychicznym dużo mieliśmy presję, grając o każde trofeum, więc wydaje mi się, że powinniśmy wyciągnąć z tego też pozytywne wnioski. Podsumował napastnik Tyszan Filip Komorski. W finale rywalizacja toczy się do aż 4 wygranych. Obecnie jest 1-1. GKS Katowice walczy z Unią Oświęcim. Wracamy do piłki ręcznej. Dobre wieści z Kosowa. Polskie piłkarki ręczne pokonały 34-27 reprezentantki Kosowa w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Początek był dla nas ciężki, nie wyszłyśmy w ten mecz tak, jak zakładałyśmy sobie od początku szatni. Nie spełniłyśmy ani założeń w ataku, ani w obronie. Ciężko było nam się obudzić, ale w końcu w drugiej połowie już odskoczyłyśmy i zaczęłyśmy grać tak, jak powinniśmy od początku. Mówiła skrzydłowa Daria Michalak. Obie drużyny zagrają ponownie w niedzielę w Zielonej Górze. Początek meczu o 18:00 i przypomnę, że stawką meczu jest awans bezpośredni na turniej. I na koniec jeszcze kolarstwo. Louis Meintis wygrał 4 etap wyścigu dookoła kraju Basków. Reprezentant RPA wyprzedził Nowozelandczyka Rubena Thompsona i Czecha Karela Waczka. W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Duńczyk Matthias Skelmose. I sprawdźmy, co w pogodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe burze. Wysoko w górach również opady śniegu. Na termometrach na przeważającym obszarze od 6 do 10 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 6 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów w porywach wiatr do 60 km na godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, pod wieczór na wschodzie również rozpogodzenia. Miejscami głównie we wschodniej połowie kraju oraz pod wieczór na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11-13 stopni na północnym wschodzie przez 16 w centrum do 18-19 stopni na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Autopromocja. Magiczny wieczór podczas 62. urodzin Trójki. To było raptem kilka dni temu. Na scenie Lech Janerka. A jeżeli chodzi o Trójkę, no to co, jak Feniks z popiołów. I ja trochę też tak. Na retransmisję trójkowego koncertu Lecha Janerki oraz wywiad z artystą zapraszamy w piątek między 22 a północą. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Przed nami retransmisja spotkania literackiego, które było jednym z punktów programu obchodów 62. urodzin Trójki. Zapraszam w imieniu Michała Nogesia. Dzień dobry Państwu. Jest 1 kwietnia 2024 roku. To U na końcu było znaczące. To dla Trójki, która dzisiaj kończy 62 lata i wraca także w rozmowach o literaturze w czasie bardzo dobrym antenowym. Kilka minut po godzinie 14 w dniu urodzin Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy wspaniałych gości, wspaniałe gościnie i wspaniałego gościa. I teraz krótko przedstawię tych, którzy zgodzili się być tu z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pisarka, autorka sztuk teatralnych, scenarzystka filmowa, psycholożka, laureatka, między innymi, to podkreślam, Nagrody Literackiej Nike za Ten się śmieje, kto ma zęby, Nagrody Literackiej Gdynia za Krótką wymianę ognia, Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy za Tkanki miękkie i Ten się śmieje, kto ma zęby, Poznańskiej Nagrody Literackiej imienia Adama Mickiewicza, Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Mieszka i pisze w Warszawie, mówi o sobie, że jest pisarką blisko życia, a niedawno ogłosiła, że po opowieści o fryzjerce i jockeyu pracuje nad nową, o na turystach. Zyta Rudzka. Ze stolicy Dolnego Śląska przyjechała do nas pisarka, reporterka i dziennikarka, która za Chłopki, opowieść o naszych babkach, otrzymała już bestseller Empiku i nagrodę imienia Teresy Torańskiej, a to z pewnością nie koniec. Ma na swoim koncie znakomite biografie Antoniego Słonimskiego czy Kazimiery Iłakowiczówny, a także jest autorką Służących do wszystkiego, książki, z której zrodziły się, weźmy to w cudzysłów lub nie, przyjęte entuzjastycznie Chłopki. Mieszka we Wrocławiu, ale ostatnie miesiące spędza głównie w podróży. Liczba spotkań autorskich, które odbyła, jest niemożliwa do zliczenia przez wydawnictwo i nią samą. Odwiedza wielkie miasta i niewielkie wsie. Wszędzie spotyka się z owacyjnym przyjęciem, także u nas. Joanna Kuciel-Frydryszak. Pisarz, architekt, krytyk, dwukrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, zdobywca Nike Czytelników za Gdynię Obiecaną i Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za Gdynię. Otrzymał wiele innych nagród. Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, Nagrodę Ministra Kultury doroczną za projekt Hotel Polonia, dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za promocję skuteczną Polski w świecie, Złoty Lew na 11. Biennale Architektury w Wenecji. Pisze o miastach, o Gdyni i Warszawie i o ludziach, którzy mieli istotny wpływ na ich historię. Chodzi o Stefana Starzyńskiego czy Bohdana Pniewskiego. Sporo podróżuje, ale zawsze wraca szczęśliwy do stolicy, gdzie mieszka i pracuje. Grzegorz Piątek. Bardzo was serdecznie witamy. Mikrofony są wasze. Proszę się odezwać, że państwo są z nami. Zyta Rudzka, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Joanna dobry. Kuciel-Frydryszak i Grzegorz Piątek. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Tych głosów nie da się pomylić, zapewniam. 62. urodziny Trójki. Wróciliśmy wszyscy po latach do studia imienia Agnieszki Osieckiej, do radia, więc chciałbym na początku zapytać was o rolę radia w waszym życiu, a właściwie pójdę nawet dalej w tym pytaniu. Czy zdarzyło wam się zauroczyć, zainteresować albo zakochać w literaturze albo w jakiejś książce dzięki radiu? Widzę radość na twarzy Zyty Rudzkiej, więc chętnie posłucham odpowiedzi. Nie, to jest pierwsze pytanie i będzie jeszcze 10, to się naprawdę zakocham w radiu. No, ale to jest intymne. Powiedziałabym, że takie odbieram jako bardzo intymne to pytanie, więc państwo wybaczą, że jednak powstrzymam się od odpowiedzi. Miłość, ale przypomina mi się jedna anegdota. Kiedyś podpisywałam na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, był taki kiermasz i siedziałam z Józefem Henem i nikt do nas nie podszedł, więc zaczęliśmy rozmawiać i w pewnym momencie nie wiem dlaczego właśnie bardzo długo o radiu było. I pan Józef Hen powiedział, że radio jest wspaniałe, bo nie trzeba, jak się idzie do radia, butów czyścić. No ale widzę, że to też się zmieniło, więc... ale te słowa potem umieściłam w powieści mojej, Ślicznotka doktora Józefa, więc no to, inspiracja radiem jest przeogromna w moim pisaniu. Tak, rzeczywiście. Ja się właśnie zmartwiłem, że mam jasne skarpetki do czarnych butów, bo właśnie nie wiedziałem, że będą kamery i nie za bardzo się tym przejąłem, że to na zawsze zostanie, ale proszę wybaczyć obecnym i wszystkim, którzy będą oglądać w przyszłości. Przecież jesteś znanym osobą, która wyznacza styl. Dlaczego się stresujesz? To umówmy się, że od dzisiaj tak. To jest... Dobrze, od dzisiaj tak. No świetnie, unikacie odpowiedzi na pierwsze pytanie. Z nadzieją patrzę w stronę Joanny. To miała być anegdota? Nie, to miała być szczera odpowiedź na pytanie. Aha, szczera. Jeśli szczera, to przypominam sobie, to było tak strasznie dawno temu, że aż nie wiem, czy to prawda, ale moi rodzice słuchali powieści w wydaniu dźwiękowym. Czy ktoś z państwa pamięta Pogody dla bogaczy? Dobrze, tak, tak. I to chyba było coś, co bardzo na mnie podziałało, to na pewno. I to nie pamiętam, ile miałam wtedy lat. Czyli to była powieść w wydaniu dźwiękowym. Coś pięknego absolutnie, co mnie zaczarowało. A po latach, i to będzie ta ewentualnie anegdota, jeżeli mi się udają opowiedzieć, po latach, kiedy napisałam swoją pierwszą książkę, o książkach opowiadał w Trójce wtedy Michał Nogaś. I dostałam cynk, że on powie także o mojej książce. To miał być piątek, tak? Dobrze kojarzę? No, myślę, że był nawet, ale nie Grzegorz. Piątek jest obok. To były piątki, tak. Więc ja bardzo to przeżywałam, że sam Michał Noga się powie o mojej książce. Nie znaliśmy się. Żałuję już tego pytania. To pytanie było napisane, żeby to była taka odpowiedź. Rozumiem. I nadszedł ten piątek i to była, nie wiem, która to była godzina. W każdym razie pamiętam, gdzie byłam. Były to Laski pod Warszawą, gdzie pracowałam nad następną książką. I ja się po prostu obudziłam godzinę po tej audycji. I miałam może tam lepiej. 62 SMS-y. Czy słyszałaś Nogasia? Jak pięknie mówił o twojej książce. Ale chciałam powiedzieć, że teraz całkiem serio, że to było naprawdę dla mnie duże doświadczenie. Wchodziłam wtedy z pierwszą książką. Nie spodziewałam się, że zostanie zauważona przez samego Michała Nogasia. To się wytnie, proszę państwa, wszystko. Proszę się nie martwić. Ale na serio bardzo to przeżyłam i wtedy też doświadczyłam tej siły mediów. Siły mediów. Bo rzeczywiście co kilka dni po tej audycji słyszałam od kogoś, że się dowiedział o mojej książce od Michała Nogasia. To ja tyle. Dobrze, czyli z tych odpowiedzi wiemy, że w Laskach świetnie się śpi, że teraz trzeba myć buty, czyścić buty do radia i że białe skarpetki do czarnych butów to jest nowy styl, który Grzegorz będzie lansował, ale... Przez radio, bo świetnie to... jest najskuteczniejsze medium do tego. Swoją drogą, ciekawe, czy białe skarpetki wydają inne szumy niż czarne lub granatowe. Biały szum. Ale mamy taką audycję w Trójce Białe Szumy, proszę pana, polecamy serdecznie. Prowadzi ją Justyna Grabasz. Ale skoro mówimy o radiu i o tym, co się dzieje dzisiaj na naszej antenie, przed nami tu na scenie śpiewali wspólnie Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska, a przed nimi pojawili się wspaniali twórcy świata filmu. Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński w rozmowie z Katarzyną Borowiecką. I wynotowałem sobie, słuchając tej rozmowy, trzy bardzo moim zdaniem istotne kwestie albo spostrzeżenia. Agnieszka Smoczyńska powiedziała, że jej zdaniem mamy do czynienia z kryzysem narracji w ogóle. W kinie i w ogóle, że coraz trudniej opowiadać nowe, interesujące historie. Pawłowi Maślonie marzy się w ogóle powrót do, jak to nazwał, mitycznych struktur opowieści. Co jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że właściwie wszystko, co opowiadamy, jest przepisywaniem mitów na nowo, moim zdaniem. A Jan P. Matuszyński powiedział w rozmowie u nas, że chciałby pokazywać w kinie to, co jeszcze nie zostało opowiedziane. Chciałem was prosić o to, byście się odnieśli do tych stwierdzeń. Po pierwsze, czy waszym zdaniem mamy do czynienia z kryzysem narracji, czy nie? Ja myślę, że książka musi się mierzyć przede wszystkim z tym, że ma znacznie większą konkurencję niż kiedykolwiek. Znaczy, że w ogóle w kulturze, jak dochodzą nowe media, to one niekoniecznie zabijają te poprzednie, ale robią, no, każdy ma ograniczony zasób jakiegoś czasu, uwagi i po prostu teraz, zwłaszcza ze streamingiem, no, książka jako sposób spędzania wolnego czasu ma największą konkurencję. A z kolei odkąd jest internet, jako też narzędzie dowiadywania się czegoś, prawda, czerpania wiedzy. Zresztą Maciej Jakubowak w Hance napisał coś takiego ostatnio, że w Polsce czytelnictwo tąpnęło wtedy, kiedy się upowszechnił internet, bo ludzie po prostu przestali musieć sięgać po książki w pewnych sytuacjach takich praktycznych. I sprzedaż książek. To jest pewnie jakaś taka hipoteza, ale myślę, że coś w tym jest. Także myślę, że taki kryzys na pewno jest, że jest ta walka o uwagę bardzo, bardzo zażarta z innymi mediami. A czy jest, no nie wiem, umiejętności opowiadania, czy jest kryzys? Ja w ogóle nie myślę w takiej kategoriach, czy jest kryzys, czy nie jest kryzys. Mi się wydaje, że każdy, kto, czy film, czy kto zajmuje się właśnie obrazem, filmem, jest, czy pisze, tak jak ja, to właściwie wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj uwodzenia, pisanie i film też. I trzeba, nie myślę o tym. Ja zawsze myślę o tym, jak właśnie, jak tak napisać, żeby żeby dużo ludzi chciało to przeczytać. Już nie myślę, żeby to im się podobało czy nie podobało, bo czasami też są świetne recenzje negatywne, spisane z taką pasją, że widziałam, że się jednak podobało, albo więc tylko sam autor czy autorka zaprzecza sobie i próbuje sobie udowodnić to. Natomiast ja myślę, że jest, że trzeba po prostu... Nie podejmuje się jakichś takich oczywiście ocen socjologicznych, psychologicznych. Wszystko to jest pracą. Ja na przykład teraz właśnie napisałam, że będę pisała o naturystach i się bardzo rozgrzało na Facebooku. Chyba tylko więcej lajków dostałam, jak dostałam Nikę. Czyli właściwie kwestia jest po prostu, co chcę się opowiadać. Od razu miałam bardzo dużo chętnych na badania terenowe. No, prawda? Zawsze robię badania, zawsze się tak jakoś przygotowuję. Więc również chyba redaktor Nogaś się tam wpisał. No więc uważam, że nie ma, nie czuję, przede wszystkim nie czuję kryzysu, że czuję, że jak gdyby no chce mi się pisać, zobaczę, czy jestem w formie, czy będę w dyspozycji i tak dalej, ale co wymyślać nowe opowieści. No wszystko już, po prostu wydaje mi się, że trzeba... ja jakoś bardzo wierzę w nowych bohaterów, o których się mówi. Ja napisałam właśnie o fryzjerce, napisałam o jockeyu. Teraz nie zdradzę o czym, oprócz tego, że właśnie lubią plaże puste moi bohaterowie, czy wprost przeciwnie. Znaczy, po prostu wydaje mi się, że trzeba wprowadzać bohaterów, światy, niekoniecznie takie, żeby się osoba, która czyta, identyfikowała, bo czasami wpadają twórcy w taką pułapkę, że będę pisać, będę filmować coś, co dużo osób się odnajdzie. Wydaje mi się, że to jest złudne, jakieś takie fałszywe jakaś, wydaje mi się, obietnica, że jakoś tak wierzę nie tyle w nowe opowieści, ale w nowe jakieś takie historie ludzkie, które nie zostały odsłonięte jeszcze. A to jest, nie jest to samo. Czyli to by się jakoś zgadzało z tym, o czym mówił Jan P. Matuszyński, że chce pokazywać to, co jeszcze nie opowiedziane. Kino jeszcze, przepraszam, się wtrącę do kina, ale za dużo jest opowieści, gdzie jest właśnie budowane według takich zasad, że musi być przemiana bohatera. W sumie to tak denerwuje. I, bo ja właściwie dla mnie największa... Znakomita recenzja negatywna, nie wiem, czy państwo słyszą. Świetna. Joanno? Tak, mnie też denerwuje, tak jak Zytę właśnie, że trzeba według jakiejś sztancy, prawda? Że, natomiast myślę sobie, że media społecznościowe wymuszają zmianę narracji, sposobu pisania. Tak mi się wydaje. Ja w każdym razie biorę to pod uwagę, że ludzie czytają głównie posty, że ich uwaga szybko się kończy. Problemy percepcyjne są no, inne. Dzisiaj, więc staram się to brać pod uwagę przy pisaniu, przy planowaniu struktury książki, przy prowadzeniu narracji. Także myślę, że cudów nie ma. Ona się siłą rzeczy musi zmieniać. Tak mi się wydaje i się zmienia. Dla mnie to akurat jest ważne. Ja piszę w sposób taki, ponieważ jestem chyba wciąż dziennikarką, a w każdym razie czuję się nią. Piszę w taki trochę sposób usługowy, powiedziałabym. To znaczy myślę o tym, jak sprawić, żeby ten tekst no, był jak najłatwiejszy do przyjęcia i żeby chciał go ktoś przeczytać, najlepiej do końca. Więc zależy mi na tym, żeby odpowiadać na te oczekiwania czytelników. Nie jest to prosta sprawa, no, bo to jest jakiś rodzaj radaru takiego wewnętrznego. Ale owszem, uważam, że sposób pisania będzie się zmieniał, zmienia się, będzie się zmieniał i biorę to pod uwagę, że trzeba być czujnym i czujną pisząc, prawda, na ten zmieniający się świat. Co do historii nieopowiedzianych, to naturalnie to pociąga mnie najbardziej. Jakby na tę ścieżkę weszłam. Zobaczymy, gdzie ona mnie zawiedzie. Ale no, to jest chyba naturalne, że szukamy tego, czego jeszcze ktoś nie napisał albo nie napisał w ten sposób, prawda? No przecież nie chcemy odtwarzać historii. Więc dla mnie te tematy społeczne, którymi się zajęłam w ostatnim czasie, to rzeczywiście przyniosły mi wiele też takiej satysfakcji twórczej. I tu chciałabym pozostać, ale z drugiej strony też biorę pod uwagę, że moje zainteresowania się zmienią i skręcę gdzieś z tego odkrywania, bo też nic na siłę. To znaczy, jeżeli popchnie mnie w innym kierunku, to czemu nie? Przepraszam, nie byłbym sobą, gdybym nie dopytał o jedną kwestię Zyty Ludzkiej. Przykład świetnej recenzji negatywnej to jaki jest? Skończy nam się czas zaraz radiowy. No, wydaje mi się. Ale doświadczyłaś czegoś takiego? No, rzeczywiście. Oczywiście, to jest normalne. Jak się pisze coś żywego, to zawsze musi być odbiór jakiś taki i pozytywny, i negatywny. To przecież ja nie piszę jakichś poczciwych powieści, ładnych i gładkich. Więc moi bohaterowie też się nie dają lubić. Ja też ich nie lubię. Więc to jest całkiem naturalny odbiór, jeżeli się nie zrozumie. Bo ja jednak w czasie pisania dochodzę do takiego, że nie lubię, ale jednak rozumiem potem tę osobę, o której piszę. Więc nie wszyscy tak odbierają, ale to bardzo dobrze. Bo to jest nic gorszego niż coś, co się wszystkim właśnie podoba. No, sztuka musi też wywlekać z tego takiego poczucia komfortu. Pamiętam, nie wiem, czy się zgodzisz. Zgodzę się i pamiętam recenzję twojej ostatniej powieści, która przyniosła ci nagrodę Nike, że dla wielu osób na przykład, pamiętajmy, że jesteśmy po 14 na antenie radia w dzień świąteczny, wiele osób czuło się zranionych językiem, który mówi twoja bohaterka, że na przykład to było dla nich nie do zaakceptowania, że ta bardzo chwilami wręcz agresywna kobieta walcząca o swoje mówi językiem ulicy, tak jakby nie było go dookoła nas, prawda? To znaczy często ludzi irytuje to, po co sami sięgają i zarzucają to innym potem. Tak, ja na przykład uwielbiam język Wery. Lubię, jak ona mówi, jak go wymyślałam, to właśnie jeszcze bardziej go podkręcałam w ten sposób. Uważam, że mi się wydaje, że to takie odrzucanie tego języka mojej bohaterki też wiąże się z tym, z takim przyzwyczajeniem, czym wydaje się być powieść, że powieść jest w gruncie rzeczy bardzo często mieszczańska, do czytania w salonie, do czytania o 14 właśnie w dzień świąteczny. Natomiast no, ja nie piszę takich powieści, no, mnie nie interesuje po prostu, więc dlatego no, może się nie podobać, oczywiście. To nie ma nic, że jakaś się powieść nie podoba. Na przykład często miałam takie recenzje od czytelników, co sobie też bardzo cenię, no to jest coś okropnego w ogóle ta powieść. To się w ogóle nie da, to jest, no czytam już szósty raz, ale na przykład, no takie są takie, no i po prostu to ja nie wiem w ogóle jak, tyle nagród to dostało. Więc jednak, a nie mogę się, ale to taki werbym poszedł się obciąć. Tak kończy recenzja. Więc wydaje mi się, że problem polega, że coś jest żywe, no to jest różne po prostu. Spotkaliśmy się tutaj w gronie osób niezwykle istotnych dla współczesnego świata literackiego w Polsce. Osoby autorskie nagrodzone, ale też zajmujące się w swojej twórczości często bardzo odmiennymi i oddalonymi od siebie tematami. A jednak mam takie wrażenie, że dla was wszystkich w pisaniu, w procesie pisania jest sięganie i poruszanie tematów trudnych, nieoczywistych, zapomnianych i do dziś uważanych za tabu. Czy to w historiach, które się wymyśla, czy to w historiach, do których się wraca, albo po które się sięga. Ty, Grzesiek, miałeś taką historię przy okazji Gdyni, prawda? Związaną na przykład z sytuacją Żydów tuż przed II wojną światową. Ja miałem wiele takich sytuacji. Myślę, że one się biorą z tego, że każdą z tych opowieści, to też są jakieś postaci, czy okresy w historii, które są już opisane, ale staram się je oświetlić z wielu stron. Na przykład, kiedy pisałem biografię prezydenta Stefana Starzyńskiego, który jest na pomnikach w Warszawie, to starałem się cały czas pamiętać, czy pisać o nim tak, jakbym pisał o żyjącym polityku, który nie wiem, jak za 5 czy 10 lat, jak bohaterską śmiercią zginie lub nie zginie. I też, jeśli mówimy o recenzjach, to została ona podsumowana jako paszkwil, bo po prostu by go pokazał. Dwie dość ważne osoby napisały, czy takie poważane, że to jest paszkwil. Tylko dlatego, że pokazałem człowieka z wielu stron. Także no jest takie silne oczekiwanie, że opowie się po pierwsze obowiązującą wersję historii, obojętnie czy negatywną, czy pozytywną, czy się wystawi taką łatwą ocenę. Czarne, białe. O, przy Gdyni miałem też piękny kiedyś wywiad. Zresztą bardzo się cieszę, że miałem rozmowę w Super Ekspresie, bo to jest, myślę, że wspaniałe. Ale no wiadomo, jaki Super Ekspres konstruuje tytuły. No i tytuł był Gdynia, największa porażka drugiej RP. Wiesz, to właśnie... I myślę, że jest takie oczekiwanie, że się będzie produkowało albo hagiografię, albo paszkwile. Tak, białego miasta, prawda? Tak, które tak, pokazywało, tak. Jakąś silną, potężną ojczyznę możemy zbudować. Tak, no i właśnie widzisz ten epizod z antysemityzmem w Gdyni, który był tam potężny, silny i wspierany przez instytucje, przez Kościół i oddolnie kiełkujący sobie radośnie. No to jest coś, o czym w Gdyni się wie, o czym badacze pisywali, co jest dość dobrze udokumentowane, ale nie było nigdy ujęte w takiej przekrojowej opowieści o tym mieście. Czyli było coś po prostu dziobane przez badaczy, ale nieruszane właśnie na jakimś szerszym forum. No i to jest niesamowite, prawda? Jak się ucieka, jak przy opowiadaniu historii ludzie często właśnie zamykają oczy na te niewygodne epizody. No, niesamowite. W przypadku Joanny to w ogóle możemy chyba mówić o wywróceniu stolika, gdy się spojrzy na historię polskich kobiet, naszych przodkiń. Spodziewałaś się, że chłopki aż tak silnie będą rezonować z naszymi lękami? Nie, zupełnie nie, a już ten rezonans będzie taki silny, nie, to w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ponieważ mnie się wydawało, że ja piszę to, co właściwie wiadomo, co znamy gdzieś tam z opowieści naszych babć, czy przodkiń, czy w ogóle gdzieś w domach, że to chodziło mniej lub bardziej w większym lub mniejszym natężeniu, więc ta reakcja absolutnie mnie zaskoczyła. Ja wciąż ją w jakiś sposób tak próbuję zrozumieć też. Rozmawiam z czytelnikami, z krytykami, z recenzentami, sama próbując uchwycić, w co to trafiło tak naprawdę, w jakiego rodzaju potrzeby i z jakiego powodu ta reakcja jest aż tak silna. Powiedzmy, że jestem na dobrej drodze, żeby to zrozumieć, ale wciąż nie do końca i myślę, że i państwo tutaj i przed odbiornikami i tutaj w studio prawdopodobnie też nie do końca rozumieją, na czym jak media to nazywają, polega ten fenomen, tak, tej książki, czy tej dyskusji może wokół książki. Natomiast też chciałam się pochwalić negatywną recenzją, jeśli można. Bardzo proszę. Oczywiście moja książka prawdopodobnie gdzieś tam w tych środowiskach narodowo-katolickich też ma prawo się nie podobać. Natomiast dociera do mnie taka opinia pana, który grasuje po różnych portalach i negatywnie się wypowiada o chłopkach, ale ma bardzo konkretny argument przeciwko książce, mianowicie taki, że ja nie pracowałam na roli nigdy i ta książka dlatego nie może być dobrą książką. Być może, gdybym umiała doić krowy, ta książka byłaby lepsza, ale prawdą jest, że nie umiem. Zadeklarowałam to od razu, kiedy książka się ukazała. Nie ukrywałam tego. Więc różne można stawiać książkom i autorom zarzuty, jak widzimy. A gdybyś miała wskazać to największe, najsilniejsze tabu, które twoja książka obaliła, mity, to co by to było? Czy ktoś by mi podpowiedział? Ja może podpowiem. No, na przykład, proszę. Że wyparcie naszych własnych rodzinnych historii, które dekadami tak, miało znaczy, miejsce. W ogóle taki mit dotyczący rodziny, prawda? Rodziny, tego, co się działo wewnątrz rodzin. tego, jak te rodziny funkcjonowały, jak powstawały, zachowań, to jakby wszystko związane z, chyba z patriarchatem, prawda, w wersji chłopskiej czy w wersji, wiejskiej. Myślę sobie też, że być może to jest, wiesz, taka świadomość tego, czy takie uświadomienie sobie, że faktycznie my mamy dziurę w tych opowieściach, że wielu z nas tych historii po prostu nie znało, nie zna, że my bardzo niewiele wiemy o tych rodzinach, prawda? Że to jest może ten rodzaj jakiegoś takiego odkrycia. Zyta, a jeżeli chodzi o twoją książkę, ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy po premierze ostatniej powieści, dużo uwagi zwracałaś na to, że tematem tabu dla czytelniczek i czytelników mogła być i pewnie jest pozycja kobiety we współczesnym społeczeństwie. Kobiety takiej jak Vera, która o wszystko musi walczyć, wyłącznie sama może o siebie zadbać i jeszcze zewsząd słyszy, że co ona się tak rozpycha i czemu jest taka brutalna, że przecież powinna stać w kąciku i w kulturalny sposób cierpieć. Ty pokazałaś zupełnie inny rodzaj osobowości i też myślę taki nie do końca chciany. Nie miałam jakoś, nie przypominam sobie tych obaw moich. Wydaje mi się, że one, jeżeli o nich mówiłam, to one się pojawiły po pierwszych jakichś omówieniach, że nie było tego, na czym w tych pierwszym czytaniu jednak ten język, który jest takim mocarnym językiem, bardzo drapieżnym, zawłaszczającym, nie było tego, co ja w gruncie rzeczy chciałam bardzo zachować w tym portrecie Wery, fryzjerki męskiej, mianowicie odsłonić biedę miejską. I ten język był tak właśnie waleczny, przez niektórych nazwany wulgarnym, że nie, już nie starczyło tej wrażliwości, tym ludzie się po prostu poczuli urażeni, że literatura piękna, to w sumie nie jest ta literatura, nie może być literatura piękna, skoro postać, ta bohaterka tak mówi, ale już tej wrażliwości zabrakło, żeby zobaczyć, dlaczego ona tak mówi, skąd ona jest. Przecież ona napisała świetną książkę, Chłopki, a ja często w fikcji piszę właśnie o osobach, które właśnie, no babka była chłopką, matka, prawda, i które jednak podejmują trud, żeby wyrwać się córki z tego trady. Tak, tak, córka chłopa, córka chłopki. Żeby ta córczyzna właśnie nie była taką taka wiejska, tylko one przyjeżdżają do miasta, opisuje często pierwsze pokolenie w mieście i usiłują się wyrwać z tego rozdania losu, z tego tradycyjnego też, prawda, bardzo takiego konserwatywnego pojmowania kobiecości, roli i tak dalej. I właśnie w takiej pierwszej, to nie było widoczne przy pierwszym czytaniu, przy pierwszych recenzjach od czytelników, że tu jest, że ona jest biedna, że ona nic nie ma, ona całe życie ciężko pracowała, a w gruncie rzeczy jest sama, jest opuszczona i nie ma tak, że też spotkałam się, jedna feministka mi też powiedziała, co bardzo jakoś mnie, bo dla mnie przykre po prostu, że dlaczego ja opisuję kobietę, która tak sama wszystko, która jest taka samotna, przecież nigdy nie będziesz szła sama, jest to hasło. Więc ja uważam, że to jest piękne hasło, ja bardzo je też bardzo lubię. Ale no, jest też tak, że kobieta zostaje sama, całkowicie sama, bezbronna i chciałam pokazać, że z tej bezbronności czyni jak gdyby pozornie bezbronna, czyni tą oręż swoją, czyli jest, daje sobie radę, czyli idzie i załatwia, że ona nie przygląda się swojemu światu, nie, jak gdyby nie opisuje tego, co jej się zdarza, ale no, chce mieć wpływ na ten świat, zmienia go. Więc w tym sensie też moi bohaterowie często są właśnie samotni. To jest taka samotność zwielokrotniona, prawda? Bo oni z jednej strony są fizycznie samotni, ona sama mieszka. Natomiast z drugiej strony, tak było też w krótkiej wymianie ognia, kiedy też w jakiś sposób chce być sama. Że ta samotność jest jakimś też takim kokonem bezpieczeństwa. No tak, ale jest jeszcze dodatkowy wątek, element tej układanki, że, co też jest tematem tabu, bardzo często wdowieństwo może być wybawieniem, odrodzeniem, szansą na nowe. No tak, że nic się nie kończy, prawda, że jak gdybym, i to było dla mnie, ja pisałam też to całkiem naturalnie, nie to, żebym pochowała dwóch mężów, z tym, że właśnie dopiero czytelnicy, chyba w Lublinie, nawet jak mieliśmy spotkanie autorskie, to że dużo osób, wdów przyszło. Mówię, pani, ja po prostu odpoczywam, zaczynam nowe życie i tak dalej. Więc to było też dla mnie ciekawe, ale też mam fryzjerki, też przyszło dosyć dużo fryzjerek, bo się jak gdyby dotarło, że to jest o fryzjerki. Tak, też miałam ostatnio w Poznaniu, po jednym spotkaniu 3 fryzjerki przyszły. Więc to jest też dla mnie fajne. Jockey żaden jeszcze nie przyszedł, także zapraszam. Zapraszam. Może spytajmy, może jest. Ale w Sopocie, w czasie właśnie festiwalu literackiego, spotkałam pana na mieście, który tak z rowerem na nas szedł i zaczął iść za mną, trochę się tam zaniepokoiłam. Okazało się, że musi ruszać dalej i nie może zostać, wie, że ja mam tu wieczór autorski i przedstawi się, że jest z zakładu pogrzebowego. Bo u mnie też jest scena, moja bohaterka idzie załatwić do zakładu pogrzebowego jak najtańszą trumnę i powiedział, no, że wszystko się zgadza. No ale akurat... Tam nie robiłam terenowych badań, więc no to już nie wiem, jakie było pytanie, ale... Trzeba się zrobić spotkanie w Janowie Podlaskim. Tam by jockeye by przyszli pewnie po godzinach. Ja słyszałem niepokojącą informację, że w Janowie Podlaskim w tej chwili już nie ma koni. Ale może są jockeye? No dobrze, tu mnie masz. Będą mieli dużo czasu, tym bardziej, żeby chodzić na spotkania autorskie. Ale ta opowieść o badaniach terenowych, nie tylko w kontekście nowej prozy, nad którą Zyta pracuje. Oczywiście przy okazji spotkania, gdzie mamy 3 ważne, zacne osobistości świata literackiego i pytania muszą być bardziej ogólne niż szczegółowe, bardzo bym chciał zadać. To znaczy, chodzi mi o waszą metodę wypracowywania tekstu, ale nie chodzi o ten sam moment, kiedy się siada przed ekranem komputera i pisze zdania, tylko wszystko to, co się dzieje przed. Jak ta książka właściwie do was, te książki przychodzą? Zyta często mówi, że musi wychodzić sobie książkę, że kiedy pisała opowieść o Werze, to po prostu chodziła na warszawski wolumen, przyglądała się ludziom, ocierała się o nich, słuchała. No nie, ocierać to się nie ociera, już bez przesady. Bez przesady. Może oni cię po prostu szturchali. Nie, ja po prostu tam chodzę, bo kupuję, no więc to jest też taki, że ale w pewnym momencie, gdyby zobaczyłam innymi oczami ten bazar, zobaczyłam właśnie, że dużo jest ludzi na bazarze, którzy nie handlowali, tylko po prostu wynoszą z domu swoje rzeczy, wszystko, co tam sobie nakupili przez całe lata, rozkładają na tych gazetkach, na tych foliach te różne pamiątki swoje rodziny i to jest, bo to przecież nie jest opowieść o kimś, kto handluje, bo lubi, czy po prostu tylko ktoś, kto jest w jakimś po prostu biedę, zapada się w coraz większą biedę. W tym sensie ten wolumen był dla mnie, ten bazar był takim momentem wielkiej też inspiracji takiej. Ale same badania takie terenowe, no to ja nie wierzyłam w to, że trzeba jakby przeprowadzać badania, robić jakieś takie, właśnie jak Joanna mówiła, że bardzo to dokumentuje, no to jest inny rodzaj roboty, ale teraz bardzo wychodzę w teren, jednak jestem taką pisarką, która po prostu pisze w terenie. I jak chcę pisałam... Chcę powiedzieć, że w Trójce nie mówiłaś jeszcze, bo nie było okazji, o studzience, więc a tak, no właśnie powiedzieć. Do tego zmierzam, krętą dróżką ze studzienki, że właśnie krótką wymianę ognia, mam tam taką osobę, która mieszka poza wsią, taką kobietę bardzo starą i ona w pewnym momencie chce opowiedzieć swoje życie, ale nie ma komu. No więc bierze taki stołeczek do dojenia krów. Też, ale trochę doję krowy, wiesz, ja trochę umiem. Znaczy nie wiem, bo może zapomniałam, ale kiedyś doiłam. No więc byłam dzieckiem, no więc w każdym bądź razie pamiętałam, że zaglądałam jako dziecko do studni. I jak w czasie pisania powiedziałam sobie, no nie, ja muszę zajrzeć jako dorosła kobieta już do tej studni. Bo pamiętałam właśnie taką otchłań trochę, takie lęki trochę dziecinne, że tam jest ta woda czarna, takie też żyje ta studnia, takie po prostu ma i chłód, i mrok, i te takie zielone glony, nie wiem jak to się nazywa, no po prostu jest to coś takiego też wciągającego. I no i pojechałam właśnie autobusem w kierunku Truskawia pod Warszawę, w kierunku też Lasek. Popatrz, Janno, ile mamy wspólnych tu. No i w każdym bądź razie szukałam studni. I nie było, i nie było. I w pewnym momencie jest. I poprosiłam, zadzwoniłam, czy mogę wejść. Pan mówi tak, ale ja mówię, przepraszam, chcę zajrzeć do studni. No dobrze, tak się spojrzał, okej, okay, no dobrze, tam musiałam na kamień wejść, bo też był, jestem mała, nigdy nie dosięgnęłam tam. No dobrze, i długo się tak wpatrywałam i rzeczywiście to mi ułożyło monolog tej mojej mamulki, że miałam ten zawrót głowy, tak jak tam spojrzałam, taki niepokój nawracające pewne jakieś. To jakieś było takie przeżycie dla mnie rzeczywiście, utratę trochę takiej równowagi. No to wszystko ta studnia ma w sobie, to jest takie jakieś otchłanne. I tak zbudowałam swój monolog, swój, no po prostu mojej postaci. Ale potem jak wychodziłam, co wiem, że lubisz, to, Michale, ten fragment, to pan mówi, zapytał mnie, czy jestem z sanepidu. Już nie, ta anegdota nie... Ale w czasie COVID-u nie była śmieszna ta anegdota. No. Ale też słuchałem, czy nic się nie zmieniło w niej i rzetelnie dalej ją opowiadasz. A ty jak wychodziłeś Gdynię? No ja też trochę wychodziłem Gdynię w kościach i w nogach, bo zresztą wszystkie moje książki, jak pytasz, co się dzieje przed... Mają to do siebie, że jednak temat był zasugerowany przez wydawcę, przez redaktora na podstawie tego, czym się zajmowałem do tej pory, ale jednak to nie było tak, że obudziłem się i o, teraz odbudowa Warszawy. Ale z drugiej strony te książki też są bardzo przeżyte. Po prostu zarówno Warszawa, jak i Trójmiasto to są miejsca, gdzie żyłem dłużej, krócej i te miejsca mam właśnie obwąchane, przeżyte, przechodzone, przedeptane i to jest szalenie ważne w moim pisaniu, że to nie jest wiedza. Oczywiście wspieram się na wiedzy, na badaniach cudzych, wspieram się na własnych kwerendach archiwalnych, ale bardzo ważne jest dla mnie to odczuwanie przestrzeni, patrzenie, jak ona się zmienia, jak działa, jak się zestarzała, dobrze lub źle. I na przykład, kiedy pisałem o tym, że przed wojną robotnicy w Gdyni nie mieli na bilet autobusowy i dojeżdżali, znaczy dochodzili właśnie do pracy z peryferii 40 minut, godzinę, dwie godziny i zrobiłem sobie taki spacer z Grabówka do centrum 45-minutowy, to miałem poczucie, nie, może to brzmi jakoś wzniośle, ale miałem poczucie, że trochę poczułem, na czym ta przestrzeń polegała, na czym te relacje społeczne polegały, gdzie jedni właśnie siedzą w tym pięknym centrum i czerpią profity z tego, jak Gdynia się rozwija, a inni muszą tam doczłapać do tej pracy. Także to jest szalenie ważne i dlatego też następne książki, wiem, może jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale nie czuję, że mógłbym teraz się tak zabrać za kolejne miasto, prawda, że dzwoni, nie wiem, ktoś z jakimś stypendium albo wspaniałą propozycją, mówi piątek napisz o Łodzi albo piątek napisz o Wrocławiu, bo był super okres jakiś. No nie, właśnie nie. Jeszcze was o plany oczywiście zapytam. A w przypadku twoim, Joanno, to jest chyba trochę inna sytuacja z chłopkami. Miałaś okazję jeszcze dotrzeć do kogoś, kto pamiętał czasy, o których pisałaś? Czy to były bardziej pamiętniki, wspomnienia, listy, przekazywane rozmowy? Pierwsza część mojej pracy polegała na tym, że ja pojechałam na wschód. Na wschód i na południe Polski. Rozmawiałam po prostu z mieszkańcami, z mieszkankami wsi, tak próbując złapać trochę atmosferę. Ale po prawdzie no to były raczej córki, wnuczki moich bohaterek lub też osoby, panie w takim wieku, które można powiedzieć jeszcze w tej atmosferze się wychowywały. Doświadczały właściwie, wciąż były jakby zanurzone w tym świecie, który opisuję. I to była bardzo ważna część mojej pracy. Ja właściwie jeszcze wtedy nie wiedziałam, jak moja książka będzie wyglądała. I nie patrzyłam akurat w studnie, ale bardzo dużo rozmawiałam, przyglądałam się temu, jak te osoby dzisiaj mieszkają. To było dla mnie bardzo istotne. Przede wszystkim jak patrzą na swoje życie wstecz. I ta podróż przez te wsie, dla mnie to w ogóle jeszcze był inny rodzaj doświadczenia, dlatego że ja pochodzę właśnie z Dolnego Śląska. My nie mamy tej historii tak długiej jak w innych regionach. Przeżywałam swego rodzaju fascynację tymi opowieściami, które dotyczyły 4-5 generacji wstecz. No to jest w ogóle zupełnie coś, czego my nie znamy po prostu. Ja trochę tam o tym wspominam w książce, że wciąż mam można porozmawiać z ludźmi o tym, że tam pradziadek miał się w tej wsi żenić z tamtą, co mieszka tam gdzieś 6 domów dalej, ale mu nie pozwolili, bo tamta była dziadówką i tak dalej, te wszystkie układy, o których piszę. I jak to żywe jest wciąż na tych wsiach, jak to jest żywe właśnie w wielu, wielu rodzinach. To mi pozwoliło zbudować taką koncepcję książki właśnie, która nie tylko będzie się odwoływać i czerpać ze wspomnień i pamiętników kobiet żyjących przed wojną, ale także włączę te głosy po prostu potomków, potomkiń i tak się stało. To znaczy uznałam, że chciałabym, żeby ta książka była żywą książką, żebyśmy też jakby czuli, czytając ją, że to było całkiem niedawno w gruncie rzeczy. Ale ja też tę książkę wychodziłam, dlatego że moją metodą jest chodzenie z tym, co, więc jeszcze więcej nas ta łączy, po lesie, ponieważ mam to szczęście, że mieszkam we wsi, która ma las piękny. I myślę sobie, że te spacery z chłopkami w głowie pozwoliły mi też jakoś głębiej pracować i bardzo wiele sobie tam układać w czasie tych właśnie samotnych spacerów. Ja myślę, że to w ogóle taka samotna praca w głowie to jest to, co my robimy, prawda? Ja mam tak, że muszę usiąść od razu po śniadaniu do pracy, do pisania, zanim mnie cokolwiek innego rozproszy. I właśnie często pod prysznicem przy śniadaniu to jest, ustawia mi się wszystko w głowie i mogę siąść. Także to łażenie, kąpanie się, nie wiem. Bardzo mnie zainteresował wątek prysznica i jego wpływu na powstawanie literatury polskiej. Że to się układa, rozdziały się w czasie szorowania ciała gąbką mogą jeden po drugim ustawiać. No, będziemy to kiedyś zgłębiać. Monitorować. Tak, będziemy o to pytać każdego teraz pisarza i pisarkę na antenie Trójki. Patrzę na zegar, który... No, nie jest naszym przyjacielem dzisiaj, sprzymierzeńcem, więc jeszcze chciałbym 2 pytania zadać, póki jesteśmy na antenie. Pierwsze jest o presję. Nie o opresję, tylko o presję. Jesteście cała Trójka, jak tu siedzicie w Trójce dzisiaj. Wielokrotnie nagrodzeni, nagradzani, więc wszyscy przyglądają się temu, co wychodzi spod waszych piór, z ekranów waszych komputerów, co wskakuje do drukarni. Czy po tak wielu nagrodach, które otrzymaliście, po tych świetnych, pozytywnych i negatywnych recenzjach, macie jeszcze takie poczucie, że kolejną książką musicie coś komuś udowodnić, kogoś oczarować, kupić, czy to już jest za wami? Zyta. Ja już tak długo piszę i ja dopiero teraz dostałam te wszystkie nagrody, więc dla mnie to nie ma jak gdyby znaczenia, bo i tak pisałam, nie nagradzali mnie i tak pisałam. Więc to nie ma jakiegoś znaczenia. Natomiast no niewątpliwie to jest pisanie, a jak gdyby, a takie życie literackie to jest zupełnie inne obszary. Na pewno to, że książka ma moja tylu czytelników, że jest czytana przez różne osoby i no to daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa, również finansowego, co w tej pracy jest bardzo ważne, bo ja jednak nie mogę pisać w kawiarni Ziemiańska i tam jakoś mieć jakiegoś życia towarzyskiego, tylko muszę się naprawdę, dla mnie jest to dosyć wyczerpujące pisanie, się muszę całkowicie wyizolować i właśnie rozumiem te różne wątki, które się pojawiają pod prysznicem. Więc to życie kawiarniane jak gdyby w ogóle by mi nie służyło, tak myślę, ale nie wiem. To jest dla mnie rzeczywiście taki rodzaj dosyć ciężkiej pracy też fizycznej, bo właśnie to, co Grzegorz mówi, że to właśnie prysznic i tak dalej. Ja na przykład piszę też od rana i taka transowość jest dla mnie jednak ważna w pisaniu, czyli po prostu złapanie tego rytmu, tej opowieści. W ogóle uważam, że powieść dobrze, jak ma taki rytm swoją urodę. I to trzeba złapać i trudno się, ja tak się po prostu utożsamiam też z tym światem, który i tworzę i przetwarzam i z tymi moimi bohaterami, że muszę zawiesić całkowicie swoje życie po prostu. Więc to, że nagroda jest zawsze, wydaje mi się, dla mnie stypendium po prostu, że ja mogę się odosobnić i pisać na następną rzecz. Mam też takie wspierające wydawnictwo WAB, wiem, to Anna Dziewit-Maler jest tutaj z nami na sali, które wznawiają też moje powieści. Też bardzo Anka sama pisze, więc też wie, na czym polega ta robota. Rozumie różne stany takie, prawda, związane z pisaniem. I że więc w tym sensie. Znowu nie wiem, jakie było pytanie, ale chyba odpowiedziałam na nie. Joanno? Prawdę powiedziawszy, ja jestem pytana o to często, czy nie obawiam się, czy nie obawia się pani, że już nigdy nie napisze pani takiej książki, która będzie tak czytana. Ja nie tylko się nie obawiam, ale jestem pewna, że już takiej książki nie napiszę i to mi daje taki spokój, prawda? Tak podejrzewam, że żadna już moja książka nie spotka się aż z takim odzewem i nie szkodzi. To Zyta dobrze powiedziała, to są jakby dwie różne aktywności, czy dwie różne kwestie. To, że piszemy, że potrzebujemy po prostu pisać bez względu na odbiór, bez względu na recenzje, nagrody. A druga sprawa, co z tego wyniknie, prawda? Znaczy jakby jesteśmy gotowi pisać, nie wiedząc, co nas za to spotka, dobrego czy złego. więc wydaje mi się, że się tym po prostu jakby nie zajmuję, nie obawiam i tęsknię do tego, dlatego że ten czas jest dla mnie niezwykle wspaniały, intensywny. Dostaję mnóstwo pięknych zwrotów od czytelników, podróżuję. Może ja powiem, bo Joanna jest osobą bardzo wrażliwą, że w ostatnich dniach między innymi AFP, czyli francuska agencja prasowa, przeprowadziła z nią rozmowę na temat fenomenu chłopek i w ogóle opowieści o awansie społecznym w Polsce, co ma znaczenie, bo przecież właśnie za opowieści o awansie Annie Ernaux, francuska pisarka, dostała Nobla, więc tych linków jest coraz więcej. Bardzo dziękuję. Tak, ale właśnie tu puenta miała być inna, to znaczy tej mojej wypowiedzi, że chciałabym w końcu móc pisać spokojnie, a to wciąż jest niemożliwe. Ja liczę na to, że niedługo będę mogła się, bo podobnie jak Zyta, ja potrzebuję zanurzyć się w pracę, po prostu zanurzyć się, oddać się jej, żeby ona była intensywna i to jest niemożliwe przy takim trybie życia, jaki prowadzę w ostatnich miesiącach, które są oczywiście wspaniałe. Ale tutaj się skusiliśmy przyjść. Tak. Nie, pewnie. Ja myślę, a ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo lubię uznanie, ale z jednej strony i ja się strasznie cieszę, że moje książki mają dobry odbiór i to, o czym Zyta też mówi, że można też wreszcie z tego żyć. To jest też fantastyczne. Więc ja dziękuję wszystkim, którzy kupili moje książki, bo no tak, to jest praca. Natomiast z drugiej strony mam też takie poczucie, że ja miałem po najlepszym mieście świata, muszę powiedzieć, takie poczucie, czy mojej drugiej książce, że taką obawę, że już nie przeskoczę. Że już nie napiszę nic nigdy, co ludzi tak chwyci. I potem moja kolejna książka, czyli Niezniszczalny, tak średnio miała odbiór, taki mały zasięg dość. I to, że Gdynia Obiecana poszła jeszcze szerzej, jest dla mnie niesamowitym zaskoczeniem i nagrodą. I teraz mam taki spokój wreszcie w sobie. Że właśnie już nie muszę nic przeskakiwać, tylko tak się tego jakby nacieszyłem się bardzo. Nie to, że już nie chcę, żeby mnie czytano kolejnych książek, ale tak wewnętrznie się już tak bardzo nacieszyłem, że na zapas. To na koniec naszego spotkania, skoro mowa o kolejnych książkach, Zyta już wiemy, powieść Plażowicze, Naturyści, Nowy Świat, Badania terenowe. Zapytam Joannę i Grzegorza o to jeszcze już naprawdę krótko, jeżeli mogę, o plany. Kiedy już się skończy ten czas spotkań autorskich i sprzedawania kolejnych tysięcy książek, to o czym byście chcieli napisać? Ja wiem, ale nie powiem, dobrze? Dobrze. Czyli mam więcej czasu. Więc po tym wszystkim, co powiedziałem o uznaniu i tak dalej, to jednak też mam, ja mam taką dużą potrzebę pisania, żeby zaspokoić swoją własną dociekliwość, swoje własne zainteresowania. Więc to, co planuję na najbliższe czasy, to jest właśnie książka, która jest wyjściem z tej dotychczasowej tematyki, bo trochę po pierwsze poczułem, że w swojej własnej głowie się kręcę w kółko, pisząc o historii i o właśnie tej samej epoce cały czas, tylko z różnych stron. I nawet już sam nie pamiętam, czy coś napisałem, czy tylko pomyślałem. Naprawdę. I też mam takie poczucie, że w tej dziedzinie, którą się zajmuję, czyli którą komentuję, czy architektura i urbanistyka, żyjemy w takim niesamowitym momencie, kiedy ona bardzo nie nadąża za rzeczywistością. Czyli świat nam płonie, jest katastrofa klimatyczna, wiele innych problemów, a ja siedzę i piszę o historii i chcę pisać o współczesności. I moja następna książka będzie o współczesnej architekturze i mieście. Jeszcze nie powiem dokładnie co, nie dlatego, że to tajemnica, ale dlatego, że też pisząc o współczesności codziennie dostaję jakiś nowy bodziec. Jeszcze do końca nie wiem, gdzie ta książka, na czym się skończy, ale będzie to o współczesności. To tyle deklaracji. Teraz deklaracje ode mnie. Za chwilę ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przeniesiemy się do studia emisyjnego Trójki i przed Państwem godzina z Agnieszką Szydłowską na antenie, a druga deklaracja jest równie istotna. Chciałem powiedzieć, że literatura będzie obecna, a nie w kącie, gdy chodzi o program Trzeci Polskiego Radia i że będziemy tu rozmawiać w studiu i na scenie z pisarkami i pisarzami z Polski i z całego świata, bo literatura jest dla nas jedną z najważniejszych rzeczy, o których chcemy opowiadać. I bardzo na Was tutaj i Państwa liczymy. Naszymi gośćmi w dniu 62. urodzin Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej byli Zyta Rudzka, Joanna Kuciel-Frydrysz.